o yirundo fu mata'an lakum ko dakamme wonande onon yimbe be wali an'amikum e munteji modon din mana ko ko nyamon onon e ko munteji modon din hino nyama e munteji modon ngari ko fi mon onon be ko na fu ko fi modon onon.